Sasaba na 20 katika studio za Radio Sanganiro na nchini Burundi kupote pale ulipo. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu. Kwanza habari kuu. Takribani miaka 3 baada ya uchaguzi wa 2020, chama cha kisiasa Radebu kinagundua kuwa nafasi ya kisiasa haijafungwa. Katika kipindi hiki utamsikiliza, katika taarifa hii ya habari utamsikiliza Jean Dudier Mutabazi, ni kinara wa chama hicho. Wamiliki wa kiwanja cha makaburi ya zamani ya Nyabaranda wanasema kukerwa na namna baadhi ya watu wanaendelea kujenga nyumba katika eneo hilo, huku hatua zikiwa zinakataza ujenzi zilichukuliwa na mamlaka ya meya ya jiji la Bujumbura. Na ni furaha tele kwa wakazi wa jiji la Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kisa ni mategemeo ya kumlaki kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis anasubiriwa juma hili. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Jiunge nasi hadi tamati. Mimi ni Omer Ndwayo. Hakizimana Serafina yuko na Skimi Tambo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa kisiasa ili kufungua taarifa yetu ya habari mchana huu mpenzi msikilizaji, chama Radebu kinagundua kuwa shughuli za kisiasa hufanyika bila wasiwasi nchini Burundi. Kwa mujibu wa Jean Dodie Mutabazi, kinara wa chama hicho, shughuli za kisiasa uwanjani zinaashiriwa na uwekwaji wa viongozi wapya. Anazungumza hayo miaka 3 baada ya chaguzi kuu za mwaka 2022. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jean Dodie Irakoze. Icho twedukora kila siku huwa tunafuatilia karibu kamati za chama ili ziendelee kuenea. Kuna wanamemba wa chama ambao wametoka huku, wengine wakaingia ambao tunaweka katika kamati za chama. Lakini mmeshaona kwamba kuna mikutano tunaoendesha na viongozi tawala, wizara ya mambo ya ndani, gavana na wakati mmoja na katibu tarafa. Wao wanatuambia kila siku huwa tuwajulishe majina ya wakilishi wetu. Hilo ni jambo muhimu kwa sababu inafika wakati mwakilishi wa chama anageuza chama chake na kwenda bila kujulisha. Wakati huo kuna ambao wanatujuza, na kwa hiyo tunafanya haraka iwezekanavyo kuweka mwingine katika nafasi yake. Tunachoweza kukiri kwa sasa ni kwamba uwanja wa siasa, wa demokrasia na vyombo vya habari umepanuka sana. Wakati huu kizuizi ni pesa za kufanya kazi, kwa sababu mapato ya vyama yanazidiana. Kwa hivyo ukiwa na wanamemba wachache una mapato kidogo, kwa sababu mapato yatokana na wanamemba. Ukiwa na wanamemba wachache unajitahidi kufanya kazi inayolingana na mapato ya chama. Kwa upande wetu tukipitia muungano wa vyama inakuwa rahisi kufika mahali pengi. Tunachoshukuru ni kwamba tunashirikiana vyema na viongozi tawala, kwa sababu tunazungumuza mambo yote mazuri au mabaya. Jean Dodie Mutabazi ni kinara wa chama Radebu, alikuwa akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Jean Dodie Irakoze. Barabara kuu nambari 1 inawekwa rangi vya kutosha. Injinia Regis Maunayo, mkurugenzi wa idara ya barabara nchini Burundi, anaitaja barabara hiyo kuwa ya kipekee, route protocolaire katika lugha ya Kifaransa, kwa kuwa inaelekea kwenye ofisi ya raisi. Ajali zinapaswa kulindwa kwenye barabara hiyo, ajuza injinia Regis, na watumiaji wanapaswa kufahamishwa kuhusu matumizi yake. Zaidi ya nyumba 40 zilibomoka, zaidi ya heka 200 za mashamba ya mazao zikaharibika. Kisa ni mvua nyingi zilizonyesha mchana wa jana Jumapili kwenye mtaa wa Rukana, tarafa ya Rugombo, mkoa wa Chibitoke. Wakazi wa mtaa huo wanaomba msaada. Mshauri wa katibu tarafa anayesimamia masuala ya kijamii katika tarafa hiyo anawaombea watu walioharibikiwa kusaidiwa. Kiwanda cha sukari, kumradi, Wamiliki wa viwanja vya makaburi ya zamani ya Nyabaranda wanasema kusikitishwa na namna baadhi ya watu wanaendelea kujenga nyumba katika eneo hilo, wakati ambapo hatua za kukataza shughuli zote za ujenzi katika eneo hilo zilichukuliwa na uongozi wa manispaa ya jiji la Bujumbura. Wanakishutumu chama APPTN kusimamia ugawaji wa viwanja katika eneo hilo. Wanaomba msaada wa rais wa jamhuri katika kulitafutia ufumbuzi swala hilo. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana anasasambua zaidi. Ardhi hizo zinazopatikana wilayani Nyabaranda katika mtawa Kanyosha kusini mwa manispara jiji la Bujumbura kulikuwa kukiendeshewa kilimo cha pamba kilichokuwa kikiendeshwa na shirika Kujilko kabla ya mwaka 1980 na baadaye ndipo pakageuzwa makaburini. Wamiliki wa ardhi hizo wanaeleza kwamba shirika linalotambulika APPTN ambalo hawajui chimbuko lake ndilo liliowapokonya ardhi hizo. Baadhi ya raia tuliohojiana wanashutumu watu watatu ambao ni Michele Mani Rakiza, Jean-Marie Vianney Nduimana na Jacques Hatungimana kuuza heka zaidi ya 12 wakikiuka sheria zilizobuniwa na meya wa jiji la Bujumbura. Raia hao wanaeleza kwamba walifikisha malalamiko yao kwa waziri wa mambo ya ndani na walipewa jibu mnamo tarehe 10 Januari mwaka jana 2022 kuwa shirika hilo halimo miongoni mwa mashirika yaliyosajiliwa rasmi wizarani. Wakazi hao wa mtaa wa Kanyosha wanamtaka rais wa jamhuri awasaidie ili tatizo hilo lipatishiwe jawabu maridawa, wakifahamisha kwamba wanaendelea kunyanyaswa katika ardhi walizopewa na hayati rais wa zamani wa nchi ya Burundi Pierre Nkurunziza. Kwa upande wa mwakilishi wa shirika APPTN Jean-Marie Vianney Nduimana anafahamisha kwamba wanaendesha kazi kihalali, akiongezea kuwa walitekeleza mradi huo baada ya kuwafahamisha wakazi wa Kanyosha manufaa ya mkakati. Kiongozi huyo anaongeza kwamba wanamiliki nyaraka zinazothibitisha kuwa wanaendesha kazi kukizingatiwa sheria. Hayo yanajiri wakati ambapo mnamo tarehe 14 Februari mwaka jana 2022 ulioandaliwa na meya wa jiji la Bujumbura kwa wakazi wa Kanyosha, ambapo swala hilo la makaburi ya Nyabaranda lilikuwa kwenye agenda. Meya Jimmy Hatungimana alitoa azimio la kutoendeshea kazi zozote eneo hilo, hatua ambayo iliungwa mkono na ofisi ya ujenzi na marazi Obua kwa ufupi wa Kifaransa, ila hatua zote mbili hazikutiliwa manane. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, shukrani sana. Kwa sasa tuzungumzie kilimo. Kiwanda cha sukari Susumo kinatarajia kujenga tawi katika tarafa ya Giharo mkoani Rutana daima. Matarajio ni kiwanda hicho kuzalisha tani 1050 kwa msimu. Kiwanja maalum kwa ajili ya tawi hilo bado kinatafutwa kwa kusaidiwa na Wizara ya Kilimo. Kiongozi wa kilimo kiwandani humo anaibaini hayo anaeleza wakazi wa maeneo kujumuishwa kwenye harakati za kuzidisha miwa. Moize Misago anaripoti zaidi. Mradi huo wa kupanua kiwanda hicho cha uzalishaji wa sukari pia unahitaji upanuzi wa mashamba ya kilimo cha miwa, hali ambayo ilipelekea kiwanda hicho kushirikisha raia hususan wakulima katika sekta ya miwa. Engineer Jean-Claude Mwari ni mkurugenzi anayesimamia kilimo katika kiwanda Susumo. Kiwanda Susumo kilifikiria kushirikiana na raia ili wachangie katika kukuza mazao ya miwa katika ule mlolongo wa kuongeza sukari. Tulifikiria hivyo ili kuendeleza raia hao, nao maisha yao yawe mazuri kutokana na pesa watakapopata watakapouza miwa kwenye kiwanda Susumo. Kwenye kiwanda Susumo tuna mradi wa kupanua kiwanda, kuna haja ya mashamba mengi, ndio maana na raia wanaleta mchango wao kwa kutoa mashamba yao ili tupande ndani yake miwa na baadaye tukuze mazao. Mkurugenzi huyo anayehusika na kilimo anaeleza kwamba mahitaji ya sukari ni makubwa kufuatia ongezeko la raia pamoja na viwanda vya kusindika. Engineer Jean-Claude Mwari anaongeza pia kwamba timu kutoka idara ya ardhi kwenye wizara ya kilimo ziko tayari kuonesha ardhi ambayo kutaendeshwa ujenzi wa kiwanda hicho. Tuliona kuwa raia wanazidi kuongezeka, pia vingine viwanda vinavyohitaji sukari vinaongezeka. Kwenye makadirio takwimu zinaonyesha kwamba mnamo miaka ya 2030 na 2035 kutakuwepo mahitaji zaidi ya sukari. Ndio maana kando na mradi wa kupanua kiwanda Sosumo, tuna mradi wa ujenzi wa kiwanda kingine. Wakati huu kuna wafanyakazi wa idara ya ardhi wa wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira wanaotusaidia kutafuta ardhi ambapo kutaendeshwa ujenzi na mashamba mapya ya miwa. Kulingana makadirio, anaendelea na kusema mkurugenzi huyo wa kilimo kwenye kiwanda hicho Sosumo, kiwanda hicho kipya kitakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 50,000 kwa msimu. Habari za kimataifa. Kinshasa. Wakati kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis akisubiriwa kuwasili hapo kesho jijini Kinshasa, wakazi wa jiji hilo wamebaini kufurahi kumpokea kiongozi huyo ambaye anawasili katika kipindi ambacho DRC inapitia machafuko eneo la mashariki. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, kiongozi wa kanisa Katoliki katika jimbo la Uvira, Askofu Sebastian Muyengo, amesema inasikitisha sana kuona swala la kumuua mtu limekuwa la kawaida sana mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa Sudan Kusini naye amewataka raia wa taifa hilo kudumisha amani wakati wa ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki nchini humo, Papa Francis, juma hili. Irum. Wanakijiji wasiopungua 15 waliuawa Jumapili Januari 29 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Ituri katika uvamizi dhidi ya maeneo kadhaa ngambo za Irumu kwenye mpaka na Uganda. Mashambulizi hayo mapya yanahusishwa kundi la Allied Democratic Forces ADF, moja ya makundi yenye silaha ambayo yamefanya uharibifu mkubwa na kumwaga damu katika eneo hilo. Miongoni mwa waathiriwa ni dazeni ya wanawake na mtoto wa takriban miaka 2. Kulingana na mashirika ya kiraia, watu wenye silaha walilenga vijiji vitatu kwa wakati mmoja muda mfupi kabla ya mapambazuko ya machweo siku ya Jumapili kabla ya kuzuiwa na jeshi. Na hatimaye Dasa. Magari mawili, basi na lori ziligongana jana Jumapili katikati mwa nchi ya Benin na kuua watu kadhaa. Ripoti ya mwisho imebaini watu 20 waliofariki na 22 waliojeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Hii ni moja ya ajali mbaya zaidi za barabarani nchini Benin katika miaka ya hivi karibuni. Ajali hiyo mbaya ilitokea kwenye lango la kuingilia mji wa Dasa, kilomita 200 kutoka mjini Cotonou. Waliofariki waliangamia kwa moto na waliojeruhiwa walipelekwa hospitalini wakiwa wameungua vibaya, kwani moto ulizuka baada ya ajali. Maafisa wa idara ya zimamoto ya Dasa na mji jirani wa Savalu waliingilia kati, ila walifika eneo la tukio baada ya moto kuzima na kutoa mili 20 iliyoteketea. Saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari mchana huu. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Serafina Hakizimana kutuunganisha nao kimitambo. Tukutane.